چینگونه شعله می کشی چینگونه شعله می کشی نعره می زنی Thank you.

مگر عاشقی و مست با خویشتن با خویشتن شما مگر ای دوست دشمنی من مستم و تو نعره زن، من مستم و تو نعره زن، امشب حکایتی میخانت کجا؟ میخانت کجاست که سرخوشتر از من جانم رواست هرچه بسوزی که بی سبب چون من رواست هرچه بسوزی که بی سبب بدنام دهر گشتی و پاک دامنی Yo! خونه شعله میکشی این گونه شعله میکشی نعره